bu tavrımızda, diğer hocalarımızın okuma tavrı da Mısır tavrıdır. Mısır tavrı olarak ifade edilir. Kerim hocamızın okuyacağı tavrı da İstanbul tavrı. Aynı zamanda ülkemizde böyle güzel bir birlikteliğin de şahitliğini yapıyoruz. Rabbim istifade edebilmeyi nasip eylesin. Şimdi Kerim Öztürk hocamızı birlikte dinliyoruz inşallah. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. استطعتم من ضوء You